الحمد لله رب العالمين متعینہ موضوع جس موضوع کی حقیقت واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چند سوالات اس لیے رکھے گئے تھے کہ ان کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نا اہل ہوا مسلم دعوت سخن دے رہا ہوں. اسٹیج پر تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ. دیوبندیت کا حقیقی تیرہ قرآن و سنت کیا ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سنا ہے کوئی صاحب مولوی نما اہل حدیثوں کو بہت کچھ کہہ کر گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک پرچہ جو ایک نظم پر مشتمل ہے اس کو بھی مفت لوگوں کے درمیان تقسیم کروایا. احباب نے وہ پرچہ مجھے دیا. پرچہ ہے انما عنوان ہے غیر مقلد اور صحیح بخاری. اور اس نظم کے ناظم پروفیسر ایوب جالندھری ہیں. اس پوری نظم کو دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ یہ کسی ناحیے سے حضرت پروفیسر تو نہیں لگتے, اس لیے کہ تھوڑا بہت علم العروض ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے. ذرا دیکھ لیتے کہ کس طرح آدھا تیت اور آدھا بٹیر ہیں, ذرا دیکھے نہیں. ہر صبح بخاری کا نعرہ, ہر شام بخاری کی باتیں, دکھلاوا چند مسائل کا, منظور نہیں ہے سب باتیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو صحیح ہے. دوسرا مصرع بھی قدرے صحیح ہے. دو چار حدیثیں مطلب کی محفل میں سناتے ہیں, لیکن یہ لوگ چھپائے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں. تو دونوں مصرے بحر میں ہیں, اس لیے کہ بحر میں نے متعین کی ہے کہ مفعول مفاعیل فعل, مفعول مفاعیل فعل. حضرت نے پڑھا ہے نا, یہ لکھا ہے, ان کو معلوم بھی نہیں کس بحر میں ہے. میں نے بحر متعین کی ہے. جی جی اور کیا کہنے ہو جی. تو مفعول مفاعیل فعل, مفعول مفاعیل فعل, مفعول مفاعیل فعل, مفعول مفاعیل فعل. تو یہ دو مصرے اوپر کے, یہ تو بحر میں. تیسرا مصرا دیکھیے, تیسرا شعر. آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم الفتحہ سے پہلے. کیا پڑھ رہے؟ آقا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے پہلے. کیا؟ بسم اللہ. تو بھائی یوں لکھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کو کیسے لکھا ہے انہوں نے؟ آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے. اگر اس طرح پڑھیں گے تو بحر سے خارج ہو جائے گا یہ مصرع. تو یوں پڑھنا پڑے گا, مفعول مفاعیل فعل, مفعول مفاعیل فعل, آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم الفتحہ سے پہلے. یہ پروفیسر ہیں, یہ آدھا تیت اور آدھا بٹیر. یہ سب سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث بے وقوف ہوتا ہے. ان کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں, ان غلطیوں پر کسی اہل حدیث عالم کی نگاہ نہیں ہے. اور ترا یہ کہ اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے, قطعاً پسند نہیں آئی, بحر سے خارج ہے. اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے تو اسے یاد کریں. اب نظم ہو تو یاد کیا جائے, دینی جلسوں میں پڑھیں, دین سے لینا دینا ہی نہیں ہے. اور اس کی فوٹو کاپی دوستوں کو تحفے میں دیں, یعنی ان کی بھی اردو خراب ہو جائے. اور اگر شعر و سخن سے ان کو کوئی دلچسپی ہو تو لاہور پڑھ لیں. اچھا, آقا نے دعائیں مانگی تھی وتروں میں جھکنے سے پہلے. آقا نے دعائیں مانگی تھی وتروں میں, یہ وتروں کیا ہوتا ہے؟ اور آخری دیکھیں, دو ہاتھ مصافہ سنت ہے. اب جن کو مصافحہ کا تلفظ نہ آتا ہو وہ بےچارے کیا جانے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے کہ دو ہاتھ. اصل میں وہ مصافحہ ہے, مصافہ نہیں ہے. اگر یہ مصافحہ پڑھا جائے تو شعر بحر سے ثابت ہو جائے گا, اور پڑھنا پڑے گا اگر بحر میں تو ہو جائے گا. دو ہاتھ مصافحہ سنت ہے, یوں پڑھا جائے گا. دو ہاتھ مصافہ سنت ہے, لکھا ہے بخاری نے یوں ہی. ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں وغیرہ. بہرحال یہ جو نظم ہے, یہ نظم کسی بھی ناحیے سے نظم لگتی ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی, بہت ہی رف بحر ہے اس کی. اچھا, احباب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم یہودی ہیں, ایک بات. اور اہل الحدیث لفظ کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, سرے سے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. دو باتیں, یہ یہودی ہیں, ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں. پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں, یہودی کون ہے؟ حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتکم الیہود علی شیئ ما حسدتکم علی السلام والتأمین رواہ ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ و سننہا، حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اقامت الصلاۃ کے اندر لایا، جاؤ انہوں نے اقامت الصلاۃ کا چیپٹر باندھا ہے، اور اس روایت کی راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا جلتے نہیں ہے، اتنا حسد نہیں کرتے ہیں کسی بات پر جتنا کہ تمہاری آمین کے اوپر اور سلام کرنے کے اوپر کرتے ہیں۔ اب بتاؤ زور سے آمین کون بولتا ہے؟ ہیلو جی جی، اور جلنے والے کون تھے پہلے؟ یہودی۔ لہذا اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ یہودی کون جو آمین انکار کرے اور اس پر حسد کرے اور اس پر جلے اور کہنے والوں کو برا بھلا کہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب متعین کر لیجئے کہ یہودی کون ہے۔ ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اچھا اب یہ جو گانا گایا ہے انہوں نے بخاری بخاری بخاری، آئیے امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، دلیل دلیل۔ یہ حدیث پاک، وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل اے البخاری قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ، اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت ریفر کرتا ہوں۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لایا۔ روایت ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ وعن معاویۃ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ کم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا منصور رہے گا، اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ طائفہ کون سا ہوگا؟ حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا یہ اصحاب الحدیث ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں وہ جو طائفہ اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے، امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے۔ اٹھائیے میزان کبرا شیرانی، امام شیرانی کی میزان کبرا، اس کے اندر امام شیرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی زمانہم۔ امام شیرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبرا کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے، نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے، تابعین کے زمانے میں تھے، تبع تابعین کے زمانے میں تھے، اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے، تب تک یہ طائفہ یہ اہل حدیث موجود رہیں گے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان، اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا تا قیام قیامت، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے زمانے میں پتہ یہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی اہل الحدیث تھے. اگر امام شافعی کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے، تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا. اہل الحدیث فی کل زمان، اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے، ایسے ہی قیامت تک اہل الحدیث موجود رہیں گے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں. دو باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس قول کے اندر، ایک تو یہ کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے، اور دوسرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل الحدیث تھے. ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے. اچھا، جہاں تک چار کی بات ہے، چار کی بات ہے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے یہ چار کیا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانچواں کہاں سے آیا. چار تو ہے، یہ پانچواں کہاں سے آیا؟ میں نے پوچھا چار کا کیا مطلب ہے، یہ چاروں صحیح بولے. ہاں میں نے پوچھا کیسے؟ ہاؤ؟ بتایا، دیکھو ایک سمندر ہے. میں نے کہا سمندر ہے؟ بولے اسے چار نہریں نکلی. بولا ہاں نکلی. تو بولے یہی چار نہریں، یہ چار امام اور ایک سمندر سے نکلی ہے. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس سمندر سے صرف چار نہریں ہی چنتی اور چنے، یہ چار نہریں ہی کس نے نکالنے کے لیے کہا؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے، اور نہریں سمندر سے کیوں نہیں نکلی؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ چاروں ہی امام برحق ہیں چار نہروں کی طرح، یہ اہل الحدیث پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ پانچواں فرقہ بھائی سمندر ہے. پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جہاں سے یہ چاروں نہریں تم نے نکالی ہے، اس کا منبع، اس کا مصدر، اس کا اصل یہ اہل الحدیث ہے. کہتے پانچواں فرقہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا وہ سمندر، کوئی سمندر تو اہل الحدیث ہے. پانچواں کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ پانچواں تو سمندر ہے. اچھا یہ چاروں نکلے، ٹھیک ہے نکلے، لیکن آگے چل کر کے جب نکلے تو پانی صاف تھا. جب یہ چاروں نہریں نکلی، کچھ دور تک ان چاروں نہروں کا پانی صاف شفاف تھا، پینے کے قابل تھا، لیکن بارشیں ہوئی، پتا نہیں کہاں کہاں سے کتنی گندگیاں آ گئی. اب ظاہر ہے جس کو گندا پانی پینا ہو وہ ان نہروں سے چپکا رہے، جس کو صاف و شفاف پانی کی ضرورت ہو پلٹے سمندر کی طرف جہاں سے یہ نہروں کی. ہم کو تو سمندر سے لینا دینا ہے، ہم کو نہروں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو تو سمندر جا رہا ہے. اور وہی پانچواں فرقہ ہے. اس سوال کے جواب میں کہ یہ چار نہریں سمندر سے نکلی، یہ چار امام ہے، پانچواں کہاں سے آیا؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سمندر کیا ہے، یہی تو پانچواں ہے. اور جہاں تک چاروں کے نکلنے کی بات ہے، صاف شفاف پانی تھا کچھ دور تک، لیکن آگے چل کر کے بارشیں ہوئی، پانی گدلا ہو گیا، اب پینے کے لائق نہیں رہا، یہاں کا پلٹو. اور یہی بات قرآن حکیم کی آیت میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ٹھیک ہے نکلے، اولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء، گڑبڑ ہو جائے، پانی گڑبڑ ہو جائے، فردوا الی اللہ، سمندر کی طرف پلٹو. یہی بات تو کہی گئی اس کو، اور کیا کہا گیا؟ سیدھا سا مطلب اس آیت کریمہ کا، فإن تنازعتم، اگر گندا ہو جائے معاملہ، تو فردوا الی اللہ رسول اللہ، اس کے رسول کی طرف پلٹو. ایک صاحب خواب بیان کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا، تو ایک اہل الحدیث وہاں بیٹھا ہوا تھا، ذرا شریر ٹائپ کا تھا، کہنے لگا حضرت میں نے بھی ایک خواب دیکھا. تم لوگ خواب بہت دیکھتے ہو، میں نے بھی ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ بولے ایک سمندر کے کنارے چار کشتیاں کھڑی ہوئی، میں پہلی کشتی پر گیا ملاح سے. کون ہے تو؟ بولے محمدی. ادھر آئے، کان میں کچھ کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، کشتی سے اتر گیا. دوسری کشتی میں گیا ملاح سے، وہ کشتی بھری ہوئی ہے کھچا کر، کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ امام شافعی، اس کشتی کا ملاح. کہا کہ مجھے اس دریا کے پار جانا ہے. कहा कि कौन है तू? कहा कि मोहम्मदी हूं। कान में कुछ कहा, फौरन वो अहरुल हदीस कश्ती से उतर गया। तीसरी कश्ती में पहुंचा तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कश्ती के मल्लाह थे, उसने कहा मैं मोहम्मदी हूं, इस पार से उस पार जाना है। मेरे कान में उन्होंने कुछ कहा। ऐसे ही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह चौथी कश्ती के मल्लाह थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे दरिया के उस पार जाना, समुंदर के उस पार जाना है। तो कहा तू कौन? कहा मोहम्मदी। तो उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा और मैं चौथी कश्ती से उतर आया। तो इस अहले हदीस शरीर लड़के से पूछा गया कि चारों लोगों ने, मल्लाहों ने तेरे कान में क्या कहा? कहा कि ये कहा चारों ने कि इन चारों कश्तियों में न बैठना, ये जितने बैठे हुए इनको डुबोने ले जा रहे हैं, पीछे एक मोहम्मद की जहाज आ रहा है, उसके ऊपर बैठ जाना, दरिया से पार हो जाएगा। हमको खामोश रहने दो, तकाजा है यही, वक्त आ जाएगा और जो हमको दफ्तर जाएगा, हमें मत छोड़ो। बोलेंगे हम छेड़ते नहीं, नहीं है। हमने साबित क्या किया यहूदी कौन, ये भी साबित किया कि हम कब से हैं, ये भी मालूम हुआ। और ये चार नहरों का जो तस्करा किया गया उसका भी जवाब हमने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक सवाल और किया गया है कि दो हाथ से मुसाफा सुन्नत बुखारी ने लिखा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा लिखा है कि भाई दो हाथ से मुसाफा करना चाहिए? मैंने तो नहीं पढ़ा, बुखारी मैंने भी पढ़ी है लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वो कहते नहीं कुछ भागते में वो कुछ मिल गया उनको, पूरी बात समझ में आई नहीं, असल में है ही है कि इमाम बुखारी ने बाप बांधा एक जगह, बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, दो हाथ से पकड़ने का बाप। और क्या बुखारी बुखारी की रट लगाने वाले, क्या ये मालूम है उनको? उनको ये पता है कि किसी मुहद्दिस के बाप का क्या मतलब होता है, वो जो बाप कायम करता है? दर हकीकत किसी मुहद्दिस का बाप दावा होता है, याद रखा जाए, और उस बाप के तहत जो हदीस आती है उसी तरह की दलील होती है। नहीं पढ़ा आपने? कोई मुहद्दिस जब बाप बांधता है तो वो बाप दावा होता है और उसके तहत जो हदीस लाई जाती है वो उस दावे की दलील होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिससे इनको शुभा लगा कि भाई इमाम बुखारी ने कहा कि दो हाथों से सलाम करना चाहिए, शुभा कहा हुआ इनको और पकड़ लिया इन्होंने कि बुखारी से साबित है कि दो हाथों से मुसाफा किया जाए। पहले मैं बुखारी बाप बात, बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, दो हाथों से पकड़ने का बात जाहिर किया, दावा है। अब इस दावे की दलील में हदीस लानी चाहिए, बराबर है, हदीस लाई गई। बीच में एक साहब का असर ला दिया गया, लाया गया, साफ हम्माद इब्न अल मुबारक भी यदैन, हम्माद ने इब्न अल मुबारक से दो हाथ से मुसाफा किया। देखिए वो एक तीन चीजें हो गई, एक तो बाप है जो दावा है, बाद में हम्माद इब्न ज़ैद का असर पेश किया गया, उसके बाद हदीस लाई। तीन चीजें, दावा बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, बाप दावा, उसके बाद साफ हम्माद, ये हम्माद का असर लाया गया, उसके बाद हदीस लाई गई जो उसी दावे की दलील है। दावा यह है कि दोनों हाथ पकड़ने का बाब है और हदीस नीचे आ रही है उस दावे की दलील में कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का एक हाथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ में ले रखा है। जाहिर है कि यह हदीस जो लाई गई है ये दावा के मुताबिक नहीं है, अगर ये मान लिया जाए कि दोनों हाथ से मुसाफा है। तो बीच में यह असर क्यों लाया गया? इस वजह से असर लाया गया कि इतना बड़ा आदमी है, चूंकि उसका यह अमल इस हदीस के खिलाफ है, लिहाजा नहीं माना जाएगा उसका यह अमल, ये मतलब है। और एक दलील से और साबित करूं कि इब्ने शुबरुमा, क्या नाम है उनका, इब्ने शुबरुमा, इनकी एक बात को हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी के अंदर लाते हैं, किताबुल किताबु फज़ाइल कुरान के अंदर, कि इब्ने शुबरुमा ये कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि पूरे कुरान में कोई सूरत तीन आयत से कम हो, लिहाजा नमाज में तीन आयत से कम पढ़ना दुरुस्त नहीं है। किसने कहा? इब्ने शुबरुमा। بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابن شبرما کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں دیکھی جو تین آیتوں سے کم ہو، لہذا تین آیتوں سے کم نماز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم تین آیت۔ اب ابن شبرما کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیتوں سے کم بھی پڑھا ہے، اور دلیل پیش کی کہ یہ دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث لا کر کے ابن شبرما کا وہ قول رد کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تو دلیل ملی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب سمجھنا یہ کم سے کم مقلدین کا مطلب نہیں ہے، ورنہ ایسی حماقت نہ کرتے۔ باب الاخذ بالیدین اگر معلوم ہوتا کہ محدث کا باب دعویٰ ہوتا ہے اور حدیث دلیل، تو دلیل لائی گئی باب الاخذ بالیدین کی، نہ کی مصافحہ کی۔ بیچ میں مصافحے والے جو اصل کو ذکر کیا گیا، رد کرنا مقصود ہے کہ چونکہ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور اس باب کے بھی خلاف ہے، لہذا حماد بن زید کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اب دو ہاتھ سے مسافہ کی ایک ہاتھ سے آئیے بیٹھ جائیے بیٹھیے، حدیث پڑھتا ہوں۔ ان عبداللہ ابن بسرین، حدیث دیکھو، ان عبداللہ ابن بسرین ترون یدی ہادہی صافحت بکفی ہادہی کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حریرا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن عبد البر فی التمہید علی الموطا۔ حضرت امام ابن عبد البر جیسے محدث نے اس حدیث کو تمہید کے اندر جو موطا کی شرح نقل کیا ہے، راوی حضرت عبداللہ کے دوسرا درا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں۔ علماء بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ترون یدی ہادہی، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ اب اس سے کہنا کہ دونوں ہاتھ مراد ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ ترون یدی، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، تب مقلد کو یہ گنجائش ہوتی کہ ید جنس ہے، دونوں ہاتھ مراد ہو سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ ترون یدی ہادہی، اگر میں یہ کہوں کہ ترونا مندیلی، میرا رومال دیکھ رہے ہو، میرے کو رومال، لیکن میں یہ کہوں کہ ترونا مندیلی ہادا، میرا یہ رومال دیکھ رہے ہو، میرا یہ ہینڈ کرچف دیکھ رہے ہو، تو مراد یہی ہینڈ کرچف ہوگا اور کوئی ہینڈ کرچف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ترونا یدی ہادہی، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ اشارہ ہوتا ہے، متعین کر دیتا ہے مشاروں نے کو، ترونا یدی ہادہی، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو۔ اب صافحت بکفی ہادہی، اپنے اس ہتھیلی سے میں نے مصافحہ کیا ہے، اس ہتھیلی سے، دیکھیے اس ہتھیلی سے، دوسری ہتھیلی نہیں، اس ہتھیلی کس سے مصافحہ ہو گیا؟ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف سے، میرا کف، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے، جیسے ملا ہاتھ، یہ دیکھیے ایسے ہوا، یہ میری ہتھیلی، ترون یدی ہادہی صافحت بکفی ہادہی کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اس ہتھیلی سے، اس ہتھیلی سے متعین ہو گیا کہ طریقہ یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلی اور عبداللہ ابن بسر کے ہاتھ کی ہتھیلی ملی ہوئی تھی، دو ہاتھوں سے مضافہ ثابت ہے، بالکل صریح صحیح اور بالکل واضح روایت ہے جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ مصافحے کی بات ہے جس کو لے کر کے یہ حضرت چلا رہے تھے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت، اولن تو انہوں نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا مطلب ہی نہیں سمجھا، کم سے کم ماسکے تراجم ابوابی بخاری پڑھ لیتے، امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں تراجم کے قائم کرنے کے جو مقاصد ہیں، مقاصد و تراجم ابوابی بخاری پڑھ لیا جاتا تو کم سے کم مقلد ایسی حماقت نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد، ایک بات بولتا ہوں میں، ہمارا نام کیا ہے؟ اہل الحدیث ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، غیر مقلد تو نہیں کہتے، ہوا جیسے ہم آپ سے یہ کہیں आप जनाब गौरे चोर हैं, आप गैरे चोर हैं। क्या बात है? गैरे चोर हैं आप, गैरे चोर हैं आप। ये चोर पर गैर लगा करके, मुकल्लिद के शुरू में गैर लगा करके हमको गैर मुकल्लिद दे दिया। अरे भाई, हमारा नाम जब अहलुल हदीस है तो हमारा नाम गैर मुकल्लिद रखना तो कुरान के भी खिलाफ है और हदीस के भी खिलाफ है। जी, कुरान के भी खिलाफ है। कैसे? हदीस के खिलाफ कैसे? पहले कुरान क्या है? वला तनाबज़ू बिल अल्काब, सूरह हुजरात। दूसरों को बुरे लकब से मत पुकारो जिस लकब को वो बुरा समझता है। बाज लोग किसी लकब को बुरा नहीं समझते है? लेकिन जो बुरा समझता है उसको वो लकब ना दिया जाए। पहले क्या होता था, उल्टे पलटे नाम रख देते थे। अब किसी का नाम है सईद भाई, लेकिन उनका नाम हद्दन था, तो अब उनसे ये कहिए कि सईद भाई आइए, तो इधर उधर देखते रहते, लेकिन हद्दन का हुआ तो तो ये हद्दन जो है कहा जा रहा है तो उनको बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कोई ये लकब देने पर नाराज हो तो ये तनाबज़ू बिल अल्काब है, सही नहीं है? अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वला तनाबज़ू बिल अल्काब। देखो, किसी का बुरा नाम मत रखो। हम लोग अहले हदीस है, हमारा नाम जब तुमने गैर मुकल्लिद रखा हमें पसंद नहीं है, लिहाजा हमें जब पसंद नहीं है, हमारा नाम अहले हदीस है और आप गैर मुकल्लिद नाम रखते हो तो ये तनाबज़ू बिल अल्काब है, कुरान हकीम की आयत के खिलाफ है। और जहां तक मामला हदीस का है, अरे ये काम जो ये कर रहे हैं, अरे हदीसों के साथ, हदीस वाले के साथ भी ऐसा ही किया गया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही किया गया है। दलील दलील ये हदीस पाक वन अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریش مکہ کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے؟ وہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ مذمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لیکن میں تو محمد ہوں۔ پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام تھا محمد۔ جی، کیا نام تھا؟ محمد نام تھا آپ کا۔ چلیے یہ حدیث پاک دیکھ لی جاتے ہیں، فرمایا وانا محمد، میرا نام محمد ہے۔ محمد مانے تعریف کیا ہوا۔ اب قریش مکہ نے غصے میں آ کر کے کیا نام رکھ دیا؟ مذمم، برائی کیا ہوا۔ محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو، اس کے الٹا نام رکھ دیا قریش مکہ نے مذمم جس کی برائی کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرا نام مذمم رکھا ہے، میرا لقب مذمم رکھا ہے، لیکن یہ لوگ مذمم کو گالی دے رہے، مذمم کو لعنت کر رہے، لیکن میں تو محمد ہوں، لہذا تم غیر مقلد کہا کرو، ہم تو اہل حدیث ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ مذمم تم لوگوں نے نام رکھا، میں مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو اور مذمم مانے جس کی برائی کی گئی ہو۔ پتا یہ چلا کہ آفتاب کے اوپر، چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش یہ شروع ہی سے جاری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ محاورہ کہ چاند پر تھوکنے والا محاورہ معلوم ہے؟ چاند پر جو تھوکتا ہے، تھوک کہاں گرتا ہے؟ تھوک کہاں گرتا ہے؟ آدمی کے اوپر۔ جی، جو تھوکتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا گیا اور آپ نے فرمایا میں محمد ہوں۔ آج ہر اذان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام جوڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ۔ مذمم نہیں ہے نا، مذمم کہنے والے کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن محمد کو پانچوں وقت نمازوں کے اندر باقاعدہ اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت۔ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، چونکہ حدیث جس کی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ تاریخ دوہرا رہے ہیں یہ لوگ، وہ قریش مکہ تھے جنہوں نے محمد کا نام مذمم رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں۔ وہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام غیر مقلد تم نے رکھ دیا، ہم غیر مقلد ہیں، مائر الحدیث ہیں۔ لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کا مقام کیا ہے؟ مقام مرتبہ متعین کر لو، تم کہاں ہو اور ہم کہاں۔ یہ معاملہ آیا نام کا، غیر مقلد پسند نہیں کرتے، تنابز بالالقاب بھی ہے، آیت کریمہ کے خلاف ہے اور اس حدیث پاک کے بھی خلاف ہے. مذمم میرا نام رکھا لیکن میں تو محمد ہوں، ہمارا نام غیر متعلق رکھ دیا گیا، ہم اس نام کو ناپسند کرتے ہیں، ہمارا نام تو حضرت حدیث ہے. تو تم نے قریش مکہ نے یہ حرکت نبی کے ساتھ کی، وہی حرکت تم دوہرا رہے ہو. اپنا مقام و مرتبہ تم متعین کرو، ہم نبی کی حدیث کو ماننے والے اپنا مقام و مرتبہ خود متعین کرتے ہیں. آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹوپی کا بھی معاملہ یہاں ہے. ٹوپی پتا نہیں ان کو ظاہر سے کیا تعلق، کتنی دلچسپی ہے. حالانکہ اللہ کیا ظاہر کو دیکھتا ہے؟ جی نہیں، باطن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلة والآداب کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. دل پہلے ہے عمل بعد میں. پتا یہ چلا کہ دل پہلے آدمی کا صحیح ہونا، پہلے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا، بعد میں اعمال کا معاملہ ہے. یہاں تو چاہے عقیدہ کتنا ہی خراب ہو، لیکن اگر آدمی سنجے کے لیے بیٹھے تو ٹوپی لگا لے، اس لیے کہ ٹوپی نہیں لگائے گا تو ذرا حافظہ اس کا کمزور ہو جائے گا. یہ پتا نہیں کہاں سے نکالا. لہذا آدمی جب سنجے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹوپی نہیں ملتی تو دستی نکال کر کے رکھ لیتا ہے، اور دستی بھی نہیں ملتی تو ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کتنی ضروری ہو گئی ٹوپی؟ کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نماز میں ٹوپی ضروری ہے. ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فسووا الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فخرج فاغتسل ثم خرج وراسه يكثر ماء. رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے. ذرا حدیث دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور سے سنیے، ٹوپی کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ روایت بخاری میں ہے اور کتاب الاذان میں ہے. اس کے بعد میں ایک بہت دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں. آج یہاں سے یہی لے جاؤ جو اب اس کے بعد بتانے جا رہا ہوں. کیا پہلے یہ ٹوپی والا معاملہ حل کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گئی، اقیمت الصلاۃ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اچھا یہی بات بتانی ہے مجھے، ابھی بعد میں بتاؤں گا دوسری حدیث پڑھ کے. لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے، فخارا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہے کہا مسلے کے اوپر، وہ جنوب، اور آپ اس وقت جنوبی تھے. جنوبی مانے آپ کو نہانے کی ضرورت تھی، جس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا، وہ جنوب. اور اچانک آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں جنوبی ہوں، نہانے کی ضرورت ہے مجھے. آپ نے فرمایا مقال علی مکانکم، تم لوگ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہو، میں آ رہا ہوں. اور آپ وہاں سے نکلے، فرجا فاغتسل، آپ لوٹے اور آپ نے غسل فرمایا، ثم خرج، پھر آپ لوٹے اور جب مسلے پر آئے، الفاظ دیکھیے، وراسہ یبتر ماء، اور آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا، یعنی آپ کا سر کھلا ہوا تھا، ٹوپی نہیں تھی، اس لیے کہ لفظ راس ہے. اب کوئی شریر مقلد یہ کہے کہ کیسے یہ ثابت ہوا کہ ٹوپی نہیں تھی؟ یہ کا کہتا ہے لڑھیے کے آگے کاٹ بہائیں گے. لڑھیے کے آگے کاٹ بہائیں. حدیث میں ہے نا، راس ہز ہیڈ واز شاورنگ واٹر، یعنی آپ کے سر سے، تو سر کا لفظ ہے. لہذا اہل حدیث یہ بولتا ہے کہ اس مقام پر تمہاری فقاہت کہاں گئی؟ ٹوپی میں الٹ کر رہی گئی کیا؟ فقاہت تو یہ تھی کہ راس سے استدلال کیا جاتا، وہ راس ہوں یب ترمان، آپ کے ہیڈ سے، آپ کے سر سے، راس ہوں ہیڈ، نہ کہ ٹوپی. وہ ایک کیا ہوا، ایک ٹیچر تھا، وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، بچے رٹو، چیئر مانے گھوڑا، چیئر مانے گھوڑا، چیئر مانے. انسپیکٹر آ گیا، اس نے دیکھا کہ چیئر مانے گھوڑا رٹا رہا ہے اور سارے بچے چیئر مانے گھوڑا، چیئر مانے گھوڑا، چیئر مانے گھوڑا پڑھ رہے. اس نے بلایا ٹیچر، کہا یہ کون بیوقوف ہے، कहा कि चेयरमैन घोड़ा पढ़ा रहे हो लड़कों को। हाँ क्यों? कहा कि चेयरमैन घोड़ा होता है। कहा कि क्या 200 रुपए ले चेयरमैन कुर्सी पढ़ाऊंगा? मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो भाई, मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो। हाँ सबक ले जरा, मौलवियों की तनख्वाह जरा अच्छी करो भाई। अब कहेंगे मौलवी है, मौलवी की वकालत कर रहा है। जी कहा कि 200 रुपए में चेयर माने कुर्सी पढ़ाऊंगा, तो ये विचार ऐसे ही है। अब राज का मतलब होता है सर, टोपी तो होती नहीं है। अब उसी टीचर की तरह हो जाएंगे, ये राज माने टोपी। राहुल बुखारी की किताब लगान, आपके सर से पानी टपक रहा था, टोपी नहीं थी, आपने इसी हालत में तमाम सहाबे इकराम की इमामत फरमाई। टोपी जरूरी नहीं, टोपी ये नमाज का जुज नहीं है, ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है कि अगर आदमी सर पे टोपी ना रखे तो उसकी नमाज के ऊपर कोई असर पड़ेगा या उसके इस्लाम के ऊपर कोई असर पाएगा, जैसा कि बुखारी शरीफ की इस रिवायत से वाज़ह तौर पर मालूम हुआ। अब आइए सब के बारे में बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा सब दुरुस्त कर लो, फसवन ना दुरुस्त हो, सफाई लोगों ने दुरुस्त कर ली। कैसे कैसे सफा दुरुस्त की जाती है? तशरीह की गई हदीस में बुखारी में, जिसका हवाला दिया गया बुखारी बुखारी बुखारी। और ये मजाक भी करते हैं, कहते हैं चूंकि हदीस ये लोग इश्क से नहीं पढ़ते। भाई तुम लोग इश्क से पढ़ो, हम लोग तो मोहब्बत से पढ़ते हैं। शेर है पढ़ता है बुखारी जो बिना इश्क मोहम्मद, पढ़ता है बुखारी जो बिना इश्क मोहम्मद, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। तो हमें इश्क से नहीं पढ़ना, हमें तो मोहब्बत से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, इसलिए कि शरीयत में मुतालबा मोहब्बत कहना के इश्क का। तो आइए जरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो हदीस ला रहे हैं कि सब कैसे दुरुस्त की जाए वो भी देख लेते हैं, और फिर इनके तीनों काल देखिए जो यहूदी आना है, पहले वो हदीस देखे। وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاري في كتاب الاذان حضرت امام البخاري صحیح سے تک کوئی کتاب الاذان کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے صفوں کو درست کرو اس لیے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو اس حکم کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی के पैर से पैर को मिला लेता और कंधे से कंधा मिला लेता। यह मनकब, मनकब को मनकब से मनकब, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा, पांव से पांव, ऐसा मिला लेता। और मिलाना नहीं है, वो जद्दा में मैं गया तो एक साहब पट्टी ले रहे थे, पट्टी वो जो चिपका दी जाती है कई जख्म, तो पट्टी चिपका दी जाती, निकलती नहीं जल्दी जल्दी। तो उस पर देखा मैंने पट्टी के ऊपर क्या लिखा हुआ था मालूम है? लजका, लाम जे काफ और बोलते लजका। मैंने कहा पट्टी को लजका बोलते क्या? बोले हाँ, लजका का मतलब होता है चिमट जाना, एकदम लगा दो तो छूटे ना, चिमट जाए, वही लफ्ज यहां। वकाना अहदुना युल्ज़िकु मनकबहु बिमनकब सोहिबिही, हम में से हर एक अपने भाई के कंधे से कंधा मिला लेता, नहीं चिमटा देता और पैर से पैर को चिमटा देता। यह हदीस है, चुपचाप मान लेना था ना, चुपचाप मान लेना था, पैर से पैर मिला लो और कंधे से कंधा मिला। अब कहते हैं, अब देखिए पहले एक वाकया सुना दूं, पहले एक वाकया सुना देता। सूरह बकरा के अंदर आमील नामी एक शख्स का वाकया बयान किया गया है कि वो शायद अपने भतीजों से कुछ नाराज था, कोई बात थी, बहरहाल भतीजे उसका माल हड़प करना चाहते थे, या वो भतीजा एक था और उसकी लड़की से शादी करना चाह रहा था, उसने अपने चचा को मार डाला और लाश को उठा करके शोराफा के महल्ले में फेंका है और खून वहां का दावा कर दिया। बताया गया खून कोई करता है, पकड़ा कोई जाता है, कुरान हकीम में बताया गया ऐसा होता है, हुआ ऐसा, कत्ल कहीं हुआ, फेंक कहीं दिया गया। अब शोराफा के महल्ले में लाश पाई गई, कहा गया तुम्हारे महल्ले में लाश पाई गई, तुम्हीं में से किसी ने कत्ल किया होगा। अरे कहा तो अल्लाह की कसम खाते हैं, हमने इस आदमी का कत्ल नहीं किया, हम तो इस आदमी को जानते भी नहीं है। तो नहीं है, تمام لوگوں نے قدم کھا لی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تو بے گناہ ہے, اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میں اس معاملے کو کیسے سلجھاؤں, اس مسئلے کا حل تو ہی پیش کر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو, ایک بیل بیل ذبح کر دو. اچھا, اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے سے مس کرو, مردہ زندہ ہو کر کے اپنا نام بتا دے گا. چپ چاپ کر لینا تھا نا بھائی, کوئی بھی بیل لاتے ذبح کر لیتے اور مردے کے جسم سے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا مس کر دیتے, مردہ زندہ ہو کر کے نام بتا دیتا تھا کہ میرا قاتل کون ہے. آئے اچھا, موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ گائے یا بیل ذبح کرو. کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ بیل ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ بیل یہ گائے کیسی ہو, گائے کیسی ہو, بوڑھی ہو یا جوان ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس ناراض قوم کے بارے میں حکم نازل فرما کہ یہ گائے بوڑھی ہو کہ یہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو, کہا کہ بیچ بیچ کی ہو. ٹھیک ہے, پھر آئے کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو, مال ہوا. کہا کہ پاک لوگ لسر نادری رنگ چٹکیلا ہو, دیکھنے والوں کو اچھا لگے, رنگ بھی معلوم ہو گیا. کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے. کہا کہ ابھی سوالات کے سلسلے ختم نہیں ہوئے. کہا کہ اب کیا پوچھا؟ کہا کہ وہ گائے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی ہو. یہی حال جو یہودیوں کا طریقہ ہے, تو پیر سے پیر کیسے ملایا جائے؟ کسی کا ایک پیر نہ ہو بازو میں کھڑا ہو جائے تو پیر کیسے ملایا گیا؟ کسی کا پیر لمبا ہو کسی کا چھوٹا ہو تو پیر پیر کیسے سے ملائے گا؟ ایک آدمی لمبا ہو اور ایک آدمی ناٹا ہو تو کندھوں سے کندھا کیسے ملائے گا؟ یہ سب یہودیانا اعتراضات ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کر دیے گئے. کس طریقے کے اعتراضات حدیث پیش کرنے کے بعد حقیقت یہ یہودیانا احساس ہے, یہودیانا طریقہ ہے. پیر کیسے ملائے گا؟ کسی کا بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ وہی طریقہ ہے جو طریقہ یہودیوں نے اپنایا تھا کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, بوڑھی ہو کہ جوان ہو, ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی ہو. اس طریقے کے اعتراضات کہ پیر سے پیر کیسے ملے گا, کندھے سے کندھا کیسے ملے گا, پیر چھوٹا ہو پیر بڑا ہو, آدمی بڑا ہو آدمی چھوٹا ہو وغیرہ وغیرہ. ان تمام سوالات کے پیچھے در حقیقت وہی سچ فہمی ہے کہ ان کو حدیث ماننا نہیں ہے. ہمارے یہاں بولتے پھاڑ بادلی سے کنائی مانی تو کمر بستہ ہو گئی ہے کہ حدیث نہیں ماننا, حدیث نہیں ماننا ہے. اور کوئی بھی حدیث آئے تو یا تو اس کی تعبیر کر لیے حدیث کا انکار کر دینا, حدیث کا انکار کر دینا. کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کس نے کہا ہے؟ کون بولا ہے؟ ہمارے یہاں تو حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کیا مقام ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک امت کرے. وہ حدیث ہمارے سامنے, ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث حدیث سامنے رہتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ حدیث حدیث. اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفہ رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسی کتاب الفضائل کے اندر راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی اگر صحابی نہ ہو, اگر وہ اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے آدھا سیٹ جو کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہ مقام ہے. بتایا گیا کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو. یہ نبی نے فرمایا. اہل حدیث کیسے جزار کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے؟ ہمارے ہاتھ مسلمہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہے, اس لیے کہ سند جب چیک ہوتی ہے تو مثلا ایسے کہتے ہیں, میں بولتا ہوں سند جب حدیث کی چیک ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں. یارویل مدنی اتصال سند کی مثال میں دی جاتی ہے, صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط اتصال سند ہے, یعنی ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہو, بیچ میں گیپ نہ ہو, انقطاع نہ ہو. اگر انقطاع ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے. اچھا کیسے؟ یربل مزنی انی شافعی ام مالکین ان نافعین ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے امام مزنی روایت کرتے ہیں استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں استاد امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے امام مزنی کو چیک کیا جائے گا, امام شافعی کو چیک کیا جائے گا, امام مالک کو چیک کیا جائے گا, امام نافع کو چیک کیا جائے گا, لیکن صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا. اس لیے ان کے بارے میں مسلم عقیدہ صحابہ کل مدعول, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں مدعا کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گئے, اللہ سے راضی ہو گئے. اور ان کو تنقید کی خراب پر رکھنا جائز نہیں ہے, سارے کے سارے صحابہ کرام عدول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو ہمارے اوپر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں؟ اچھا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اگر چاروں امام برحق ہیں تو ایک امام کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو نماز جائز نہیں ہے. اور دوسرا امام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. اب جھگڑا ہو گیا, پلٹنا کس طرف ہے؟ پلٹنا سمندر کی طرف ہے, اسی طرف پلٹنا ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک وان عبادت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراء فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله اي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذي في كتاب الصلاه حضرت امام الترمذي حديث پاک سے کتاب الصلاه کے اندر روایت کے الفاظ یہ ترمذی کے ہیں اور مشہور صحابی حضرت عبادہ بن ثابت کی روایت کرا دیے. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی اور آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر رہے تھے اور آوازوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرات بھاری ہو گئی, آپ کو قرات کرنا مشکل ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا فلما انصرف قال جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا پوچھا ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگ اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو تمام نے کہا قلنا یا رسول اللہ ای واللہ. دیکھو قلنا غلط ہے, ہم سب نے کہا, اس کا مطلب تمام صحابہ کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو, اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب وہی تینوں کا یہاں جو کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, نماز کامل نہیں ہوتی, نماز کامل نہیں ہوتی. اس طرح ایک لطیفہ یاد آیا, ایک صاحب نے کہا کہ چاروں صحیح ہیں, چاروں برحق ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چاروں صحیح ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ایک درخت ہے, یہ پیڑ ہے, یہ پیڑ ہے, اس کی چار ڈالیاں ہیں. اب بتائیے یہ چاروں ڈالیاں کس کی؟ اسی ایک درخت کی. میں نے کہا بالکل صحیح. تو بولے جب درخت ایک ہے اس کی چار ڈالیاں ہیں, جب اسی درخت کی چاروں ڈالیاں ہیں تو ایک ہی درخت کی ہے نا, سب صحیح ہے. میں نے کہا دنیا میں واحد پیڑ میں نے دیکھا, درخت سے چار ڈالیاں نکلی لیکن ایک ڈالی میں پپیا لٹکا ہوا ہے, ایک میں انگور لٹکا ہوا ہے, ایک میں بیگن لٹکا ہوا ہے اور ایک میں آلو لٹکا ہوا ہے. دنیا میں یہ پہلا درخت ہم نے دیکھا کہ درخت کی چار ڈالیاں ہیں مگر چار قسم کے پھل لٹکے ہوئے. ایسا کوئی درخت دنیا میں ہمیں دکھا دو. یہ مثال ہمیں پیش کرو ہمارے سامنے, فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے معاملے میں جس طرح مثال درست نہیں ہے ایسے ہی حدیثوں کے بارے میں بھی مثال درست نہیں ہے. جی یہاں تک کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو قرآن سے بھی اس کا معارضہ جائز نہیں ہے. جیسے اب یہ حدیث پیش کی گئی کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو. اچھا حدیث پیش کی گئی تو تم قرآن سے معارضہ کر رہے ہو, ایسا کرنا درست ہے؟ ایک درست نہیں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک وان سعید بن جبیر انه حدث بحدیث انه حدث یوما بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل فی کتاب اللہ ما یخالف هذا فقال الا ورانی احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فی کتاب اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف کے اندر لائے. میں نے اپنی عادت کے مطابق پوری روایت, ارے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ دو چار حدیثیں پڑھتے ہیں, دو چار حدیثوں کی بات کرتا ہے, دو چار حدیثوں کی بات کرتا ہے, بیٹھ کر کے تم پانچ پڑھ میں پانچ سو پڑھ کے تو پڑھ, پانچ کی بات کرتا پانچ پڑھ کے بتاؤ, 500 पढ़ के बताते और तुम 100 पढ़ के बताओ 1000 पढ़ के बताते लेकिन एक तो 10 के बराबर है 100 पढ़ करके बताओ 1000 हदीस पढ़ के बताते हैं तो हमें ताना मत दो हदीसों के पढ़ने का और हदीसों से इस्तिदलाल करने का हमें इस्तिदलाल सिखानूम है और हमें हदीसों का पढ़ना भी आता है हम मुहद्दिसीन से भी इस्तिफादा करते हैं फुकहा से भी तो ये हदीस देखिए हजरत सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि एक दिन उन्होंने एक हदीस बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से انه حدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان کے ذریعے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی فقال رجل ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے فی کتاب اللہ ما یخالفها یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے قرآن کی ایک حدیث پیش کی گئی سعید بن جبیر نے حدیث پیش کی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے فی کتاب اللہ ما یخالفها اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے حضرت سعید بن جبیر نے کہا سن انا اورانی اے پاگل تو حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارض کی بھی کتاب اللہ ارے میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو قرآن سے اس کا معارضہ کر رہا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بھی کتاب اللہ من کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے تم سے زیادہ عالم تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح آدھا نے دماغ اگر کوئی آدمی قرآن حکیم سے معارضہ پیش کرتا تو نبی کی توہین کرتا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کو سمجھائی بات کہاں تک جاتی ہے بات کہاں تک جاتی ہے کیا نبی اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی عام کی تخصیص کرے بھائی وہ سارے کو سارے کو تو سب تو وہی دیو چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ لو سوال یہ ہے کہ کتنا چوری کرے کاٹ لیا جائے بھائی اور کہاں سے کاٹا جائے ہاتھ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کو بولتے کیسے کاٹ رہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تعمیم کی تخصیص فرمائیں گے کہاں سے کاٹنا ہے کتنی چوری کے اوپر کاٹنا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے کریمہ سے بیٹھا پوری قرآن پسند میں انہوں سے دلال لکم ترحمون اور علماء بیٹھے ہوئے اللہ مسرح اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ اللہ میں بیٹھا ہی ابن قیم کے بعد پورے سلسلے میں اتنا بڑا متکلم نہیں آیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت سرح اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ اس آیت کریمہ کی ابتدا ایزا سے ہوئی ہے اور ایزا سے جب کوئی جملہ بنتا ہے تو قضیہ محملہ ہوتا ہے اور قضیہ محملہ خدا سے مل جزئی ہے وہ جزئیت کے حکم میں ہوتا ہے ایزا سے جب جملہ بنتا ہے تو ایزا حدث کذب منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ بولتا ہے نہیں کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے لہذا جب قرآن حکیم نماز میں پڑھا جائے امام پڑھ رہا تو اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جائے کرو یہ تو ادا کا بفا ہوا اولئک آبائی فجینی میں مثل یہ ہے ہمارے آبا و اجداد اس طرح انہوں نے حدیثوں کو سمجھا ہے اور ہم نے حدیثوں کو اس طرح سمجھا ہے اب نبی نے کہہ دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها جو آدمی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اب کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں مر گئے مردود فاتحہ نہ درود اچھا ارے بھائی آپ جب مر گئے ہیں تو آپ کے ہاں تو جنازے میں سورۃ فاتحہ ہی نہیں سزا ملی ہے یہ زندگی اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تم نے اب جنازے کے اندر بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر جاؤ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے سورۃ فاتحہ ہے نماز جنازہ میں جی ہاں ہے دلیل دلیل یہ حدیث بات وہاں طلحہ بن عبداللہ نے پھر قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لي أعلم أنها سنة رواه البخاري في كتاب الجنائز حضرت امام البخاري رحمة الله عليه وسلم جب آپ کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی ایک جنازے کی اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے اب بتائیے حضرت ابن کیا کوئی بات ہے لیا علم انہا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ نبی نے کہا ہے لہذا یہ سنت ہے نماز جنازہ میں جس طرح تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنا اچھا بتائیے یہ کہ ایک طرف صحابی کی بات ہو تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو احوت کیا ہے احوت کیا ایک مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیں اچھا آپ دیکھیں حدیث پاک رفو الیدین کے بارے میں صحیح موجود ہے. اب معارضہ کسے کیا جاتا ہے؟ پہلے وہ حدیث دیکھیں. حدیث وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث قال مالک بن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام البخاري رحمه الله عليه وسلم سے کوئی سے کتاب الاذان کرنے لائے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ یعنی رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے. اچھا, اور اس کے بعد اب ہاتھ باندھ لینا کہاں, اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں. ذرا اس کے اعتراض کا بھی دفعہ میں کر دوں, پہلے یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا جو میرا خیال ہے کہ 10 ہجری کے اندر ایمان لائے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شاید ایک سال تک زندہ رہے. اس کے بعد آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن الحویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے, اور جب رکوع میں جاتے وحیدہ اراد ان یرکع رفع یدیہ, رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے. وحیدہ اراد وحیدہ رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ, جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے. حدثا, اور یہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہاکرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اب بتائیے اس کے اندر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا, رفع الیدین کرتے تھے. اب اس کے معارضے میں کیا لایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی, اور آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا. لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ, ایک ہی مرتبہ آپ نے رفع الیدین کیا. اب بتائیے حدیث صحیح موجود ہے, کیا حدیث رسول کو صحابی کا عمل نسخ کر سکتا ہے؟ ارے صحابی کا عمل حدیث کا ناسخ ہو سکتا ہے؟ جو اصول میں بھی نہیں ہے, اصول میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابی کا کوئی عمل منسوخ کر دے. میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک ابن حویرث کرے کہ ان جگہوں پر آپ رفع الیدین کرتے تھے, تو کیا صحابی کا عمل ناسخ بن سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا؟ صحابی کا عمل نسخ کر سکتا ہے کسی حدیث کا؟ یہ اصول میں بھی نہیں ہے, تو خلاف اصول بات کیوں کی جائے؟ اسی طریقے سے معاملہ طلاق کا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانتے ان کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاق کتنی ہوتی تھی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے اندر کتنی ہوتی تھی, یہ سب معلوم ہے. اور ایک صحیح متصل حدیث کو چھوڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے ایسا کیا, پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ حدیث کیا کہتی ہے, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا اس کا بھی جواب دے دیتے. پہلے وہ حدیث دیکھتے کہ ایک مجلس کی تین طرح کی ہوتی ہے. حدیث کس طرح؟ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلق رکان ابن عبد یزید اخو بنی المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فساله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها قال طلق حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے, میں نے پوری روایت ریفر کر دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو رکانہ نام کے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر, تین مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر امراتہ ثلاثن, تین مرتبہ طلاق دے دی. غمگین ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ نے پوچھا کیسے طلاق تھا, تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول طلاق تھا ثلاثن, ایک مجلس میں تین طلاق دے دی, میں نے تین طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا اس کو, قال فقال فی مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر سارا نام ایک مجلس میں میں نے دیے. آپ نے فرمایا فانما هی تلک واحدۃ, تین طلاق ایک مجلس کی ایک ہی ہوئی, پر جہل شیت اگر تو چاہے تو رجوع کر لے. قال فقال فرجا, راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اگر تین طلاق تین ہو گئی تھی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ حدیث موجود تھی, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی موجود ہے کہ ایک طہر کے اندر جو طلاق دی جائے تین ایک مجلس کے اندر وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے. اب رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, لوگ कसरत से तलाक देने लगे तो ताजीरी कानून उन्होंने नाफिज कर दिया। ताजीरी कानून कैसे होता है उसको मैं समझाता हूं। ताजीरी कानून कैसे होता है, अब आपने 10 मरतबा हज कर लिया, अब हुकूमत सऊदीया ने आपने जो 11वीं मरतबा आपने फार्म भरा हज का, तो सऊदीया गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आपको इन साल हज की इजाजत नहीं दे जाते, यू आर नॉट अलाउड, आपको इजाजत नहीं है कि आप हज करें। अब बताइए हुकूमत सऊदीया ने ये जो 11वीं मरतबा हज करने के लिए साहब जा रहे थे इनको जो मना किया है, क्या ये गलत है? गलत है ये? अरे भाई उनके पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, दूसरे लोगों को मौका दीजिए जिन्होंने अभी हज नहीं किया हुआ है, तो क्या हज करना जायज नहीं है उस हाजी के लिए? 11वीं मरतबा हज करना जायज है, जा सकता है, लेकिन हुकूमत सऊदीया ये कह रही है कि अभी आपको इजाजत नहीं है, दूसरे लोगों को आने दो, तो ये हज के लिए वो जो रोक रहे हैं क्या ये गलत है? ये ताजीरी कानून है, इस हुकूमत की कुछ मुश्किलात हैं ऐसे ही, और ये अवधि कानून नहीं है, अवधि कानून नहीं, परेशानी अगर प्रॉब्लम हट जाए तो फिर आदमी हज करने के लिए जा सकता है, ताजीरी कानून होता है, इससे कानून नहीं बनता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर रोक दिया कि भाई एक मजलिस के अंदर अगर कोई आदमी 3 तलाक दे दे तो 3 मान ली जाएगी, ये ताजीरी कानून था, जैसे हुकूमत सऊदीया किसी हाजी के बारे में कह दे कि इन साल आप नहीं आ सकते, एक कानून है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है हुकूमत की, कुछ मुश्किलात होती हैं, और गौर फरमाइए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जो कानूनी और ताजीरी जो कानून नाफिज किया उसका मकसद क्या था? औरतों की हिमायत में था कि औरतों के खिलाफ था? औरतों की हिमायत में था, औरतों की हिमायत में था, और यहां उसका उल्टा किया जा रहा है, कहते हैं कि अब 3 तलाक देने से जैसे 3 गोलियां होती हैं लग गई। क्या मिसाल देते हैं कि एक साहब ने कहा कि अगर 3 मरतबा गोली मार दी जाए तो 3 गोलियां लगती हैं ना, मैंने कहा 3 लगती हैं, कहा कि जैसे 3 दाग दे तलाक तो 3 हो जाती, अरे मैंने कहा हमें मत समझाओ। अब मैं पूछता हूं, एक मेरा बच्चा यहां आकर के खड़ा हो गया, एक मजलिस में बैठे हुए मौलाना है और दीगर लोग हैं, मेरा बच्चा कहता अब्बा 1 रुपया दे दो, अब मैं खामोश हूं, फिर वही कहता अब्बा 1 रुपया दे दो, फिर कहता अब्बा 1 रुपया दे दो, कितना देना उसको? 3 की 1 रुपया, 1 रुपया देने के लिए एक ही मजलिस में आ रहा है ना, तो जिस तरह तुम मिसाल देना जानते हो हम भी मिसाल देना जानते हैं, हमें यह देखना है कि हदीस पाक क्या कहती है। हदीस ये कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही माना है, ज्यादा मान लीजिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जरूरत के वक्त ऐसा किया, और यही मामला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की तीसरी अदान का, हम दूसरी अदान कह रहे हैं, क्या हुआ था? वह इल्लत मौजूद है, पता नहीं इस मामले में इनकी फुकाहत कहां चली जाती है, और हकीकत तो ये इन जैसे लोगों को इब्ने हज़म जैसा आदमी चाहिए। इब्ने हज़म के बारे में शायद जानते हैं आप? बहुत बड़ा सर्जन है शायद, अल मोहल्ला पढ़िए ना, ये जब इमाम मालिक के ऊपर तनकीद करते हैं, इमाम शाफ़ई के ऊपर तनकीद करते हैं, रहम आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कैसी खतरनाक किस्म की जरा कर रहे हैं, कैसी तनकीद कर रहे हैं, रहम आता है। ये MD नहीं है, ये जर्रा है, बहुत बड़ा सर्जन है, ये मामूली फोड़ी जब देखता है तो ये दवा नहीं देता, डायरेक्ट फोड़ी के लिए ऑपरेशन थिएटर में दाखिल कर देता है, बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है इब्ने हज़म। और अल मोहल्ला जिसने नहीं पढ़ी वो आलिम नहीं है, क्या अंदाज है गुफ्तगू करने का, क्या चार का अंदाज है, क्या गुफ्तगू करता है इब्ने हज़म। तो क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे कि एक मजलिस की जो 3 तलाक का मामला था वो ऐसे ही था जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो दूसरी अदान का मामला। चलिए वो हदीस देख लेते हैं, हदीस हदीस إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكسر الناس زاد النداء الثالث على الزورة قال أبو عبد الله الزورة موضع بالسوق بالمدينة رواه البخاري في كتاب الجمعة حضرت امام البخاري رحمه الله عليه وسلم سے تقوی سے کتاب الجمعة کے اندر لائے حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی کب جب ایمان ممبر کے اوپر آ جاتا تھا تب، لیکن جب حضرت عثمان آئے، غور فرمائیے، فلما کان عثمان، لمبا شرط کے لیا تھا، غور فرمائیے، فلما کان عثمان، جب حضرت عثمان آئے وہ کثور الناس، اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی، تو زادن ندا ساجدار زورا مسجد کے اندر نہیں بلکہ مقام زورا کے اوپر ایک اذان جاری کی جی بازار میں. اچھا اس کو لایا کون مسجد کے اندر؟ ہشام ابن عبد الملک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو رکھا تھا بازار میں، اس کو لایا ایک بادشاہ ہشام ابن عبد الملک. تو یہ مسجد کے اندر جو دوسری اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننا ہے، یہ ان کی سنت ہے کیا سنت ہشامی ہے؟ فرمایا جائے یہ سنت عثمانی ہے یا سنت ہشامی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اذان مقام زہرا میں دلوائی تھی، اور ضرورت تھی، وہ ضرورت بتائے گی کثر الناس. جیسے اب اگر ایک دو صف ہو، امام کی آواز پہنچ رہی ہو، دو تین صف والے سن لیتے ہوں، رکو میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، برابر، لیکن اگر لوگ کافی دور تک کھڑے ہوئے ہوں نماز کے لیے اور آواز نہ پہنچتی ہو، لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ بیچ میں ایک تکبیر کہیں گے، مکبر آواز کو پیچھے تک پہنچائے، یہ ضرورت کے تحت ہے. اور اگر لوگ نہ ہوں تو مکبر کی ضرورت نہیں ہے، تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر آ گیا، بزانے تانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا تھا، ضرورت بتا دی گئی. فلما کان عثمان کثور الناس، لوگ زیادہ ہو گئے ایک علت کی وجہ سے. علت کیا تھی؟ کثرت تعداد. علت اگر ختم ہو جائے تو معلوم ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر علت نہ رہے، اگر اضافہ تھا شرط فات مشروع، شرط ختم ہو گیا تو مشروع ختم ہو گیا. اور یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کیا مسجد میں نہیں کیا بلکہ مقام زہرا پر کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ جمعہ کے اندر آ جائے تاکہ ان کی جمعہ کی نماز مس نہ ہو، جمعہ کی اذان سن کر کے وہ لوگ مسجد کے اندر آ جائے، جمعہ کی نماز متاثر نہ ہو. تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ، جہاں تک تراویح کا معاملہ تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، بالکل اس کے خلاف ہے حدیث اس طرح. وعن السائب بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن کعب و تمیم الداری ان یقول للناس 11 رکعتا قال وقد کان القاری یقرا بالمعین حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام وما کنا ننصرف الا فی فروع الفجر یا الا فی بزوغ الفجر. رواہ مالک فی الموطأ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موطا کے اندر لائے. حضرت صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے تو صحابہ کرام کو، عبی بن کعب کو، تمیم داری کو، دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائے. راوی کہتے ہیں کہ قاری جو ہوتا تھا تراویح پڑھانے والا امام، یہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتا تھا، بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتا تھا، لمبی لمبی سورتیں پڑھاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، اور بالکل فجر طلوع ہونے کو ہوتی، سحری کا ٹائم ہو جاتا، تب ہم لوگ تراویح پڑھ کر کے فارغ ہوتے. دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو حضرت عمر نے 20 کا نہیں 11 کا حکم دیا، اور دوسرے یہ کہ تہجد ہی تراویح ہے، اس لیے کہ اب تہجد پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا، اس لیے کہ فی فروع الفجر کا لفظ ہے. اب تراویح، اب اگر تراویح اور تہجد کو الگ مان لیا جائے کہ آپ نے تراویح کے بعد تہجد پڑھا تو یہ فی فروع الفجر، اب ٹائم کہاں رہ گیا کہ آپ تہجد پڑھے، اور وہ آپ کی طرح تھوڑی نماز ہوتی تھی، کوے کی ٹھونگ کی طرح تنکر تل کو آپ ہیں، اور اسی وجہ سے ڈاٹا گیا صاحب نے ڈانا بھی حضرت عمر، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے، ڈاٹا کیسے گیا حدیث اس طرح. وہاں بھجائی پتا انہو را رسول اللہ تم رکو ہو رہا سن دو فقار لو بھجائی پتا ما صلیتا واحسبو قال لو مت نگر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب الاذکار. حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک غلطی کر رہا تھا، بقیہ ساری نماز کے ارکان درست تھے، صرف رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا، برابر سجدے کر رہا ہے یا کچھ خامیاں تھیں رکوع اور سجدے میں. بلایا تاکہ کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو کم سے کم تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. اب کوئی پوچھتا ہے کہ رفول یہ نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، اسی طریقے سے آمین دل جائے نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی. अब मैं ये पूछता हूँ कि चलिए एक हाथ आपका काट दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। दूसरा हाथ काट दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए एक पैर काट दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो काटते जाओ ना, काटते जाओ। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि क्या करने से क्या नहीं होता, ये देखा जाएगा कि मजबूत तौर पर नमाज के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हदीस हदीस इस तरह वान अभी खिला बता वान अभी खिला बता हद था ना अबू सुलेमान मालिक और रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू कलाबा है, वो कहते हैं कि मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हमसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसी तरह नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो इतराज ये होता है कि ये गैर मुकल्लिद, ऐसा हमें बोलते कि ये गैर मुकल्लिदीन जरा दो रकात नमाज हदीस के मुताबिक पढ़ करके बताए। मैं कहता हूं कि हम जो नमाज पढ़ते हैं दो रकात या चार रकात या कोई भी नमाज, तुम ये बताओ कि दो रकात नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें कौन सी ऐसी हरकत है जो हदीस से खिलाफ है? फिर तुम्हारा यह इतराज दुरुस्त होता कि दो नमाज हदीस के मुताबिक पढ़कर बताएं, तब इतराज सही होता। जब एतराज सही होता दो रकात पढ़कर के बताएं, हदीस मौजूद है। कहते हैं कि ये जुमा में खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरबी में होता था, इन्होंने एक बिदअत इजाद कर दी है गैर मुकल्लदीन ने कि ये खुतबा देते हैं उर्दू में। ये उर्दू में खुतबे का क्या मतलब है? अरे पहले हदीस हदीस की बुनियाद ही पर कोई अमल करता है, दलील दलील ये हदीस पर। वान जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौल कान अलिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतान यजलिसु बैनहुमा व यक्रउल कुरआन व युज़क्किरु नास रवाहुल बुखारी रवाह मुस्लिम की किताबुल जुमा। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक से किताबुल जुमा के दलाए रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत जाबिर बिन समरा, हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के लिए दो खुतबे देते थे। जुमा के खुतबे दो होते थे और दोनों खुतबों के दरमियान बैठते थे। कान अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुतबे होते थे, बीच में आप बैठते थे। यजल सुबह न होगा, अच्छा आगे वो यकरउल कुरान, आप खुतबे में कुरान पढ़ते थे और फरमाइए यकरउल कुरान, कुरान पढ़ते थे वो युज़क्किरुन नासा और लोगों को समझाते थे। अब बताइए कुरान पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे, आज एक उम्मती अगर इस हदीस पर अमल करना चाहे तो कैसे अमल करेगा? खड़े होकर के खुतबे में कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा और लोगों को समझाएगा। समझाने का मतलब यह हुआ कि जिस जबान को जानते हैं लोग जुमा के अंदर बैठे हुए, वही जबान अप्लाई की जाए, तभी ना तस्कीर का फायदा होगा, वरना तस्कीर का कोई फायदा ही नहीं। इस हदीस की बुनियाद पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो आप कुरान पढ़ते थे और लोगों को समझाते थे। लोगों को समझाने का मतलब क्या हुआ? उनकी जबान अरबी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अरबी जबान में समझाते थे। आज आपका उम्मत इस हदीस के ऊपर अमल करना चाहे तो तरीका यह होगा कि कुरान और हदीस पढ़े और लोगों को उनकी जबान में समझाए। इसलिए कि उमा और सलाम रसूलुल्लाह लिसान कौमी, कुरान की आयत भी हर रसूल हमने भेजा उसकी जबान में भेजा ताकि वजाहत हो सके कि ये क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह। जी हाँ, ये बात हो गई। वितरों में झुकने से पहले देखो कनूत हम लोग जो है तो पढ़ते हैं, कनूत पढ़ते हैं ना वितर में, तो वितर देखिए नमाजे दो तरीके कनूत दो तरीके के होते हैं, कनूत नाजिला और एक कनूत सलात, कनूत वितर। वितर में अगर आप खड़े हुए हैं तो ऐसा करें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद जम्मे सूरत कर ले, कोई सूरत मिला लें, उसके बाद वो पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्नी फी मरज़ी वगैरह, आप वो दुआ पढ़ लिया, उसके बाद रुकू में चले जाइए। रुकू में चले गए आपका कनूत वितर हो गया। और अगर आप कनूत नाजिला पढ़ रहे हैं किसी पर दुआ करने के लिए या मुसलमानों के ताल्लुक से कोई परेशानी है तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो रुकू के बाद उठ करके आप दुआ पढ़े तो रुकू के बाद भी है, रुकू से पहले कनूत वितर रुकू से पहले है और कनूत नाजिला रुकू के बाद है। लिहाजा हमसे ये कहना आका ने दुआएं मांगी थी वितरों में झुकने से पहले कोई मतलब ही नहीं है इस हदीस से, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। लगता है ये प्रोफेसर ही है बेचारे, इनको कुछ न तो अरबी आती है और न इनको हदीस से कुछ लेना देना है, ऐसे ही हजरतें कह दिया है सब कुछ। अच्छा, दूसरे ये कहे कि इजमा और कयास के मुनकिर हैं हम। अच्छा, इजमा और कयास, इजमा समझते हैं किसको बोलते हैं? पहले ये समझाया जाए कि इजमा किसे कहते हैं। चलो भाई, साहबे किराम का किसी बात पर इजमा हो गया या फकहा का किसी बात पर इजमा हो गया, मुहद्दिसीन जमा हो गए कि यही मसला है, यही मसला है, इसको इजमा बोलते हैं। अच्छा, क्या हम इजमा को नहीं मानते? मानते हैं। कयास को नहीं मानते? मानते हैं। ये किसने कहा कि हम कयास को नहीं मानते और इजमा को नहीं मानते? जी, कयास को मानते हैं, लेकिन किताब सुन्नत की मौजूदगी में नहीं, इसलिए कि ला कयास मान नस, नस की मौजूदगी। अच्छा, हमारे यहां इज्तिहाद है, राय नहीं है। जी, हमारे यहां इज्तिहाद है, राय नहीं है। इज्तिहाद की बुनियाद किताब सुन्नत है, राय की बुनियाद अक्ल है। ज्यादा हमारे यहां राय नहीं है, हमारे इज्तिहाद है। और हम कयास के कायल हैं, जो इज्तिहाद के माने में दलील, दलील ये हदीस पाक। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहद फअसाब फलहु अजरान वइज़ा हकम फअख्ता फलहु अजरुन वाहिद। रवाह तिर्मिज़ी फी किताबिल अहकाम। हजरत इमाम तिर्मिज़ी हदीस पाक कौन से किताबिल अहकाम के अंदर है? रावी जैसा कि मालूम हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मसला आ जाए और मुफ्ती इज्तिहाद करे, फैसला करे, अगर इत्तेहाद के बाद फैसला दुरुस्त हो गया तो दो अजर, और अगर फैसला गलत हो गया तब भी एक अजर है। अल्लाह, लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई फैसला किया, अगर इत्तेहाद सही है तो दो अजर, इत्तेहाद गलत हो गया तब भी एक अजर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कोई इत्तेहाद किया, अगर मसला सही हो गया तो दो अजर, मसला गलत हो गया तो एक अजर वो मिलने वाला है, वो अजर के मुस्तहिक है। लेकिन उनकी गलतियों को सुन्नत मत बनाओ अपने लिए, इसलिए कि हमारे लिए अव्वलन किताब सुन्नत है, अव्वलीन दर्जा किताब सुन्नत को है, पहले हम वो देखेंगे किताब सुन्नत। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही दो चीजें हम छोड़कर जा रहे हैं, दलील, दलील यह हदीस पाक। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी कतरतु फीकुम शैय्यन लम तज़िल्लु बादहु मा किताब अल्लाह व सुन्नती व लन यतफर्रक हत्ता यरजा इलैहि अल-हौज। रवाहु हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताब अल-इल्म। हजरत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह मुस्तदरक सय्यन में हदीस पाक कौन से किताब अल-इल्म के अंदर है? रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी, अगर मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, वो दोनों चीजें है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये बुनियाद। अब इज्तिहाद किया जाएगा तो इन्हीं दोनों की रोशनी में किया जाएगा। जी, इन्हीं दोनों की रोशनी में किया जाएगा, किताब सुन्नत को बुनियाद बना करके किया जाएगा। और इसी तरह इज्मा का भी हम कायल है, दलील, दलील यह हदीस पाक इज्मा के लिए। वहां इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल इन्नल्लाह ला यजमा उम्मती व कौल उम्मत मुहम्मदिन अला ज़लालतिन वयदुल्लाहि इलल जमा व मन शद्द सिद्द फिन्नार। ये आखिरी टुकड़ा, इस पर कुछ कलाम किया गया। रवा तिर्मिज़ी किताब अल-फितन। हजरत इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को ऐसे किताब अल-फितन के अंदर है, रावी जैसा कि मालूम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक तआला मेरी उम्मत को गुमराही को परजमा नहीं करेगा। इसका मतलब इजमा हो जाए तो इजमा को तस्लीम करो, कौन इजमा का मुनकिर है? ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है कि हम इजमा को नहीं मानते, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है कि हम इज्तिहाद को नहीं मानते। कम से कम जिसके ऊपर ये एतराज कर रहे हैं आप, उससे तो पूछ लीजिए आप क्या मानते हो और क्या नहीं मानते। और पूछा जी, तो इस तरीके से मैंने अहले हदीस का जो मनहज है और तरीका है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इतनी सारी अहादीस के आ जाने के बाद कोई आसानी से फैसला कर सकता है कि अहले हदीसों के ताल्लुक से, चाहे वो मसाइल जिनका ताल्लुक अकाइद से हो या वो मसाइल जिनका ताल्लुक आमाल से हो, नमाज से हो, रोजे से हो, कोई ना कोई बुनियाद होती है हदीस की। हदीस अगर बुनियाद नहीं है तो अहले हदीस उस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करता। अल्लाह तबारक तआला हमें नेक उम्र और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके तमाम सवालों का जवाब याद रखें, अहले हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपकी शान का اعتراف کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، خصوصاً چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سفیان ثوری اور جتنے دوسرے اور بھی بہت سارے نام میں گنانا چاہتا ہوں، ان تمام اماموں کو مانتے ہیں، اور اہل حدیث تقریباً جو ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں معتبر حدیثیں ان کو مانتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرح کا شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اہل حدیث بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، جسے آپ نے سنا ابھی، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر حدیث جو قابل اعتماد ہو وہ حجت ہوتی ہے، لہذا اہل حدیث کا اگر کسی بیان میں کوئی سخت جملہ آ جائے اس سے برا نہ مانے، ان کو اگر گنجائش رکھتے ہیں، دوسروں کے اعتبار سے آپ دیکھیں دوسرے بھی سخت بات کہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی جملہ ایسا سختی سے نکل جاتا ہے تو اس کو درگزر کریں۔ جیسے کہا کہ ایک کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ سب مل کے کام کریں، آپ دیکھیں اگر سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں، دوسرے مکتب فکر کے افراد بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کتاب و سنت کی بات جب سامنے آ جائے گی وہ اس کو تسلیم کر لیں گے، اور ایسا کوئی لائے ہے عمل بن جائے، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ایسا بن جائے، کوئی طرز عمل ایسا بنے کہ جو کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ہو، ایسی تمام چیزوں کو اسے نکال دیا جائے جو مشترکہ ہوں، کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہوں۔ اہل حدیث وہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اس کے تحت اہل حدیث ہمیشہ سے تیار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر، دیوبندی، بریلوی، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر سب متفق ہیں ہم اس کے ساتھ ان میں اختلاف نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصود اختلاف نہیں ہے، ہمارا مقصود اتحاد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، صحابہ کے طریقے پر سب متحد ہو جائیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کسی کے ذہن میں ہے، یہ جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، اہل حدیث ان کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس میں ہمارا کسی سے زبردستی دلائل کے مقابلے میں اختلاف ہم نہیں کرتے ہیں۔ جو پونہ سے تشریف لائے تھے، الحمدللہ سوال و جوابات کا یہ سیشن بھی ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام علماء کرام کا اور سامعین کا جو دور دور سے یہاں تشریف لائے، خصوصاً فضیلت الدکتور عبدالحکیم مدنی حفیظ اللہ جو صدارتی عہدے پر فائز رہتے ہوئے اپنی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود یہاں شامل رہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہے۔ اور تو میری مایا بہن ہرگز نہ نکلے، مر بھاگرات کو جانے گئے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، جب تک نکل نہ جائے کوئی اور نہ نکلے۔ ایک اعلان ہے 17 فروری بروز اتوار عظیم مدنی حفیظ اللہ کے خطابات ہوں گے، آپ تمام حضرات سے جلسے میں شرکت کی درخواست ہے۔ 17 فروری بروز اتوار بعد نماز عصر 10 بجے عشاء، 10 بجے عشاء۔ میں اس الفاظ کے ساتھ یہ جلسہ نوجوانوں نے سونا پور بھانڈو اہل حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، جو مکمل طور سے ہر اعتبار سے اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہا۔ الحمدللہ ہم تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جلسے میں اپنے قیمتی اوقات کو دے کر کے اس جلسے کو تازہ بنایا۔ یہ اس کا زیرخ جو ہے، جو بہت ضرورت ہو تو لیجیے، اس لیے کہ ضرورت مند حضرات کو مل سکتی ہے۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ لوگ نکلیے، میری ماں اور بہنیں ہرگز نہ نکلے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، ان کے لیے بہت دشواری ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے،